Şeffaf Gündem'den herkese merhaba. Ben Pelin Erdoğan. Bugünkü programımızda yolsuzlukla mücadelede uluslararası anlaşmalar ve Türkiye'nin uyumunu konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz 9 Aralık yolsuzlukla mücadele günü ve biz de bugün yaklaşırken konuyu biraz daha sıcak tutmak ve gündemimize taşımak istedik. Konuğumuz Serap Suvin Avukatlık Bürosu'ndan Kerem Bilge. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kerem Bey'in yolsuzlukla mücadele alanındaki yasalarla ilgili bir çalışması var. Henüz tamamlanmış, yayınlanmış değil ama hazırlık aşamasında. Evet. Bu çalışma kapsamında konuşuyor olacağız. Öncelikle yolsuzlukla mücadele alanını uluslararası düzeyde düzenleyen anlaşmalar nelerdir? Bunlarla başlayalım isterseniz. Tabii başlayalım. Yolsuzlukla uluslararası düzeyde mücadelede OECD'nin 1997 yılında imzayı açtığı Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerinin Rüşvetle Mücadele Anlaşması'nın gerçekten çok önemli bir yeri vardır. Hı hı. Bu anlaşmaya ülkemizin de dahil olduğu 34 tane OECD üye ülkesi ve Arjantin, Brezilya, Rusya gibi 6 tane üye olmayan ülke katılmış ve anlaşmaya taraf olmuşlardır. Bu anlaşmanın getirdiği yeniliklere değinmeden önce kanımca bu anlaşmayı hazırlayan koşulları bir şekilde anlatmak daha hani hem dinleyiciler açısından hem de bizim açımızdan daha tamamlayıcı olacağını düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Özellikle 1980 sonrası neoliberal akım etkisinde birçok dünya ekonomisi eski kapalı ekonomilerinden vazgeçerek küresel ekonomiye entegre olma trendine girmişlerdir. Hı. Ki biz de bunu yakından yaşayan ülkelerden biriyiz aslında. Evet. Bunun sonucu olarak sermaye sahiplerini ülkelerine çekmek ve aslında yabancı yatırım alabilmek için bu ülkeler birbirleriyle rekabet eder haline gelmişlerdir. Ama bu noktada ciddi bir sorun ortaya çıkmıştır. Şöyle, gelişen pazarlarda rekabet halindeki bu yabancı gelen yatırımcılar, hı, para kazanmaya geldikleri ülkelerde rüşvetin oldukça yaygın olduğunu görmüşlerdir. Evet. Ve aslında bir kültür olduğunu görmüşlerdir bir bakıma. Piyasa şartlarına uyum sağlayanların bir kısmı tabii bu durumu kendi avantajlarına, kendi lehlerine çevirebilmişler. Ama bir kısmı da bu konuda sorunlar yaşamıştır ve bunun dezavantajlarını yaşamışlardır. Ve sonuçta serbest piyasa ekonomisine geçiş yapan ülkelerde ciddi bir haksız rekabet ortamı yaratılmış ve ahlaki ve politik açıdan ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır. Aynı şekilde yatırım alan ülkeler de zaten sınırlı olan kaynaklarını hızlıca ve değerlerinin ciddi miktarda altına kaybetmelerine sebep olmuştur bütün bunlar ve bu da onların ekonomik kalkınmalarını zorlaştırmıştır. Ve bu sorunların uluslararası kamuoyunda ciddi bir yankı bulduğunu, özellikle bu 1990'lar ve 80'ler döneminde ciddi bir yankı bulduğunu görüyoruz. Ve tabii bunların da bir sonucu olarak 1997'de OECD'nin öncülüğünde bu anlaşma imzalanmış oluyor uluslararası arenada. Şimdi temel olarak bakmak gerekirse OECD'nin problem olarak gördüğü ve çözmeye çalıştığı kavram başka ülkelerde ticari ilişkiler içerisine giren tüzel ve veya gerçek kişilerin yabancı kamu görevlilerine verdikleri rüşvetler olarak göze çarpıyor. Nitekim zaten anlaşmanın bu giriş bölümüne baktığımızda şunu görüyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk o kadar ciddi bir problem haline gelmiştir ki önemli ahlaki ve politik kaygılar uyandırıp iyi yönetim standartlarını, ekonomik kalkınmayı ve uluslararası rekabeti baltalar haline gelmiştir diye bir öbek koymuştur anlaşmaya. Ve şunu da düşünmek gerekiyor öncelikle. OECD anlaşması öncesinde taraf devletlerin birçoğunun kanununda, yani ulusal mevzuatında rüşvet suçunun yabancı kamu görevlilerine verilmesini kapsamadığını görüyoruz. Hı. Ve aslında hani anlaşmanın önemi bir yandan da böyle bir bu boşluğu önemli. Gidermek anlamında çok önemli evet. oluyor. Aynı zamanda uluslararası ticarette ciddi bir yatırım bütçesinin rüşvete aktarıldığı da söz konusu. %10 gibi bir rakama tekabül ediyordu yanılmıyorsam bu. Evet. Oldukça ciddi bir rakam. Evet, evet, ciddi bir rakam ve bunun önüne geçmek için de gerçekten uluslararası kamuoyu her şeyi yapıyor gibi gözüküyor. Bundan sonrasında 1997'de OECD anlaşması imzalanıyor ve 2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıyor ve ulusal mevzuata dahil ediliyor. Ve bunun sonrasında ulusal mevzuatta birçok değişiklik oluyor ceza kanunumuzda ve kamu ihale kanunumuzda örnek olarak. Ve bugüne geliniyor. Onun dışında uluslararası alanda önemli bir anlaşma daha bahsetmek gerekirse. European Council Criminal Law Convention on Corruption diye bir anlaşma var. 1999 yılında imzaya açılan ve 2002 yılında yürürlüğe giren bir anlaşma. Bu da Avrupa Konseyi öncülüğünde aslında yolsuzluk hakkında ceza kanunlarının taraf devletler tarafından benzer hale getirilmesini amaçlıyor. Ve bunu tabii bir koordinasyon ve uyum içinde düzenleme yapılmalarını aslında yükümlülük olarak getiriyor taraf devletlere. Bunun yanında hani anlaşmanın içeriğine bakacak olursak konvansiyon taraf devletlere bazı yükümlülükler getiriyor bunların yanında. Şöyle birincisi rüşvet konusunda bu anlaşmada tabii önemli bir ayrım yapılmıştır. Kapsam açısından ve tanım açısından aktif ve pasif olarak rüşvet ikiye ayrılmıştır ve bu ciddi bir önem taşımaktadır aslında anlaşmanın niteliği açısından. Şöyle aktif rüşvetten bahsedersek eğer aktif rüşvet, rüşvetin arz tarafı yani rüşvet teklif eden taraf. Evet. Pasif rüşvet ise rüşvetin talep tarafı yani kamu görevlisi niteliğinde oluyor. Bunun yanında para aklama ve muhasebe suçlarına da yer verilmiştir anlaşmada. Konvansiyona göre özel sektörü ilgilendiren hükümlerle taraf devletler ceza kanununda tüzel kişilere de bazı yaptırımlar öngörmek zorundadır. Üçüncü konu ise uluslararası işbirliğidir ki bu hüküm ile yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçunun birden çok hukuk sistemine tabi aktörler tarafından gerçekleştiği düşünüldüğünde taraf devletlerin birbirleriyle konu hakkında bilgi paylaşımı ve hukuki yardım içerisinde bulunması gerekmektedir anlaşmaya uyarınca. Bunun yanında tabii çok aslında önemli olan rüşvet suçlularının iadesi ciddi anlamda kolaylaştırılmıştır bu anlaşma çerçevesinde. Ve son olarak da anlaşmanın düzenlediği kısım denetleme kısmı. Yani bu anlaşmanın nasıl yürüdüğü ve nasıl uygulandığını denetleyecek bir kurum öngörmüşlerdir. Ve bu kurum tabii daha önce Avrupa Birliği çerçevesinde kurulan GRECO. Yani Group of States Against Corruption. Türkiye'de bunun içerisinde yer alıyor. Tabii Türkiye'de aslında başından beri bu şeyin içerisinde yer alıyor. İşte şu anda dek sözünü ettiğimiz iki temel anlaşma ve işbirliği dışında uluslararası arenada rüşvet suçuna karşı mücadele amaçlı imzalanan diğer bir anlaşma 2005'te yürürlüğe giren hem taraflar hem de içerik açısından en kapsamlı anlaşma olan 168 devletin aslında taraf olduğu United Nations Convention Against Corruption. Bu anlaşma ile birlikte aslında yolsuzluğun tanımı genişlemiş ve tabii şu ana kadar hiç olmayan, o zamana kadar hiç olmayan bir şekilde 168 devlet taraf olmuştur ve bu ciddi anlamda büyük bir rakamdır. Yani dünyada 190'a yakın ülke olduğu düşündüğünde neredeyse hepsini kapsamaktadır. Ve aynı zamanda şöyle bir içerik sunulmuştur. Örneğin yolsuzlukla elde edilen menfaatlerin geri alınması konusunda ciddi bir düzenleme yapılmıştır ve aşama kaydedilmiştir. Tabii bu yani kendi hukuk sistemleri içinde çok stabil olmayan ve farklı yönlere gidebilen ülkeler, üçüncü dünya ülkeleri için çok önemli bir adım olmuştur. Evet. Nitekim Mısır lideri Mübarek'in hesaplarının dondurulduğu ve bir sürü yaptırım uygulandığı düşünüldüğünde ciddi bir aşama kaydedildiği görülüyor. Evet, küresel ölçekte bir denetim mekanizmasını beraberinde getiriyor. Bir diğeri Inter-American Convention Against Corruption. Bu da sadece Kuzey ve Güney Amerika ülkelerini kapsamaktadır. Ve sonuncusu da African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Evet. Olmuştur. Peki Türkiye'ye geçecek olursak, Türkiye hangi anlaşmaları imzaladı ve bu anlaşmalar çerçevesinde nasıl bir mevzuat uyumu sağlayabildi? Biraz buna bakalım. Tabii. Ya şimdi Türkiye'nin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda attığı adımlara mevcut ve önceki siyasi iktidarların konu hakkındaki gösterdikleri genel çabanın yanında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki değişimin penceresinden bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu oldukça etkili oldu, evet, Avrupa kesinlikle. Birliği süreci. Yani ciddi bir motivasyon sağladı aslında Türkiye'ye. Bunun dışında yani tüm toplumsal alışkanlıklar ve sosyal davranış biçimlerine karşın Türkiye'nin uluslararası alanda yolsuzlukla mücadelede aslında yani beklenenin çok da altında bir performans sergilemediğini düşünüyorum. Yani bir şekilde uluslararası mevzuat açısından ciddi değişikliklere gidilmiştir. En azından yasal anlamda diyebiliriz belki. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu da, evet, ve bu kadar hani aslında hani raporlar üzerinden konuşursak o kadar da hani Türkiye hakkında umutsuz olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından bir başlangıç ve adımlar atıldığını. Biraz yavaş da olsa. Evet, yani biraz yavaş da olsa görüyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalara gelirsek Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, OECD az önce bahsettiğimiz uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi çerçevesinde taraf oldukları anlaşmalar vardır. Tabii bu OECD'nin yaptığı anlaşma açısından Türkiye'de ciddi mevzuat iç değişikliklerine gidilmiştir ve tabii bunlardan da bir bahsetmek istiyorum. Bu 1997 yılında oluşturulan OECD anlaşması çerçevesinde 2000 yılında onaylanıyor Türkiye'de ve 4782 sayılı yasayla ceza kanunumuzda ve devlet iadeleri kanunumuzda ciddi değişiklikler oluyor. Şöyle yani aslında eski ceza kanunumuz demek lazım herhalde. 211. maddesinde rüşvetin kapsamına yabancı ülkede seçilmiş veya atanmış olan kamu kurumlarında memurlar ve görevliler de dahil oluyor. Ve aynı zamanda anlaşmada öngörülen tüzel kişilere karşı yaptırımlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Ve devlet iadeleri kanununda son olarak müteahhitlere ilişkin meslekten icra yaptırımı getiriliyor. Bunun dışında tabii 2004 yılında yeni bir ceza kanunumuz yürürlüğe giriyor ve 2012 yılına kadar aslında ciddi bir değişiklik olmuyor bu konuda. Sonrasında 2012 yılında yargı reformu çerçevesinde rüşvetin kapsamı ciddi anlamda gelişiyor ve genişliyor. Şöyle ki yani yabancılara verilen rüşvetler kapsamında uluslararası ve uluslararası mahkemelerde görevli hakimler ve mahkeme çalışanları, uluslararası parlamento üyeleri, tahkimle görevlendirilen hakemler, onun dışında uluslararası örgütlerin yine üyeleri ve çalışanları bu kapsama alınıyor. Ve ciddi bir değişiklik oluyor aslında. Evet, aslında Türkiye'de bir nevi yasal uyumun sağlandığını söyleyebiliriz, evet, evet. Ama pek çok konuda olduğu gibi herhalde yine burada da temel problemimiz yasaların uygulanamıyor olması. Tabii, aynen öyle. Evet, yine devam edeceğiz bu konuyu tartışmaya ama kısa bir müzik arası vereceğiz. Hulari'den Kiss of Fire geliyor. Konya este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Şeffaf Gündem'den herkese tekrar merhaba. Bugün yolsuzlukla mücadelede uluslararası anlaşmalar ve Türkiye'nin uyumunu konuşuyoruz. Konuğumuz Kerem Bilge. İlk bölümde yolsuzlukla mücadele alanını düzenleyen anlaşmalardan ve Türkiye'nin bu konuda sağladığı uyumdan bahsettik. Şimdi biraz aslında yaptırıma dönük neler geliştirildi, buna değineceğiz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün anlaşmalarla ilgili düzenli ilerleme raporları var. Bunlardan birisi de OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin bir ilerleme raporu. Bu yılki rapor da geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ve Türkiye'nin durumuna baktığımızda raporda çok da ilerleme kaydedemediğimiz görülüyor aslında. Evet, evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Dediğiniz gibi OECD raporunda maalesef bir ilerleme kaydedememişiz. Şimdi baktığımız zaman OECD raporu rüşvetle mücadele sözleşmesinin uygulanmasındaki ilerlemeyi ölçmektedir aslında temelde ve raporun içerisinde de verildiği üzere bu ölçüm taraf devletlerde yabancı kamu görevlilerinin rüşvet suçu oluşturan soruşturma ve kovuşturmaların sayısı üzerinden puanlanmaktadır. Türkiye için soruşturma ve kovuşturma sayılarına baktığımızda aslında 2012 yılında başlayan bu konuyla ilgili hiçbir soruşturma örneği yoktur. Aslında bu üzücü bir şeydir. Bunun yanında raporda verilen yorum kısmı incelendiğinde 2012'deki sorunların ve yapılan önerilerin hiçbirinin çözülmediği, hatta bunların üzerine tüzel kişiler için ceza kanununun 60. maddesinde öngörülen yaptırımların uygulanmadığı ve yabancı devlet çalışanlarına rüşvet suçuyla ilgili özelleşmiş mahkeme ve savcıların eksikliğinden bahsedilmiştir. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin ilerleme raporunda hiçbir gelişme kaydedememesini normal karşılamak lazım aslında. Ancak bunun yanında mevzuat açısından gelişmeleri de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Nitekim raporda belirtildiği üzere 2012'de yargı reformu kapsamında ceza kanunu yapılan değişikliklerle birlikte rüşvetin tanımının genişlemesi ve rüşvet eylemini geliştireceklerin kapsamının genişlemesi olumlu mevzuat değişiklikleridir. Bunun yanında TTK kapsamında belli şirketler için işte yüksek muhasebe standartları, hı hı, ve bağımsız denetim öngörülmesi ve bu şirketlerin aslında finansal tablolarını web sitelerinde yayınlama zorunluluğu, aslında ciddi caydırıcı gelişmelerdir. Aslında bunun yanında bir de bürokratik açıdan yaşanan gelişmeler de var. Bir takım mekanizmalar da kuruluyor. Örneğin Adalet Bakanlığı'nda yine bu OECD sözleşmesiyle ilgili bir çalışma grubu da kuruldu. Bu gibi adımlar atılıyor. Yani umarım gelecekte bu başlangıç olarak atılan adımlar daha sistematik olumlu, bir şekilde ilerliyor olur. Varacaktır. Bunun dışında peki yani sözleşmenin etkinliğinin sağlanması için ne gibi düzenlemelere ihtiyacımız var ki bu etkinliği sağlayabilirim? Evet, ya öncelikle taraf olduğumuz kendi ulusal yasalarımız ile belirlediğimiz ve kabul ettiğimiz bu sözleşmenin her toplumda, ülkemizde de etkinliğinin sürekliliğinin tek bir şeye bağlı olduğuna inancımı belirtmek isterim. Bu da eğitim. Her şeyin cevabı yani. Olduğu gibi. Evet, aynen öyle. Gerçekten eğitim ciddi anlamda önemli bir sorun çözücü haline gelecektir bu konuda. Ama OECD sözleşmesinin etkinliğini sağlanmasında bunun yanında bazı düzenlemelerin tabii ki yararı olacaktır. Şöyle ki zaten raporda da belirtildiği üzere mahkemelerin yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçuyla ilgili kararlarını ve dava sürecini paylaşmamaları bir, hı-hı, sorun olarak ortada duruyor ve aslında bu duruma da şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ceza kanununda soruşturmanın gizliliği gereğince tarafların kendilerini savunma haklarını da ihlal etmemek suretiyle, evet, yapılan soruşturmalar ilk olarak gizli yürütülür. Ama bunun yanında tabii bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında da belli sınırlar içinde adli mercilerden, hı hı, bilgiler bilgi alınabiliyor, talep edilebiliyor. Evet, ama genel olarak sanırım bu gibi davalarda istatistiki bilgileri, evet, alabiliyoruz ama içeriye dair çok fazla bilgiye ulaşamıyor oluyoruz. Maalesef öyle. Hı hı. Ya benim kişisel görüşüm bu konuda hani bilgi paylaşımını sağlayacak ve daha sistematik halde bunu gerçekleştirecek bir kurumun olması, hı hı, bu konuda ciddi yarar sağlar diye düşünüyorum. Evet. İkinci olarak özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarında bilinç arttıracak ciddi bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de kamu sektörüne ilişkin rüşvetle ilgili bilinçlenme ve personel eğitim alanında bazı yatırımlar yapıldı. Aslında Başbakanlık Teftiş Kurulu düzenli eğitimler yapıyor kamu eğitim kurulu ile birlikte bu konuda. Bu görülüyor. Ve aslında bu konuda Türkiye'nin OECD tarafından da bir yandan olumlu baktığı gelişmeler yaşanıyor. ama yine bu görüşler doğrultusunda aslında hala eksiklerin olduğu da bir gerçek. Evet. İlk bölümde aslında GRECO raporları, GRECO'dan da bahsettik, Türkiye'nin de üyesi olduğu. GRECO raporlarında vurgulanan önemli başlıklardan birisi de siyasi partilerin finansmanı ve özellikle yolsuzlukla mücadele alanında önemli bir konuyu oluşturuyor. Türkiye'de siyasetin finansmanı ile ilgili hangi düzenlemeler var ve eksikleri neler? Türkiye'de siyasetin finansmanı konusunda aslında maalesef karşımıza kayda geçilemeyen bağışlar çıkıyor. Hı hı. Siyasi partilerin tabii gelir kaynaklarına bakmak lazım bundan önce. Şöyle, anayasada zaten konu edilen siyasi partilerin gelir kaynakları bazı sınırlamalara tabi tutulmuş ve yabancı devletlerden ve yabancı bazı kurumlardan siyasi partiler bir gelir kaynağı sağlaması halinde onların bazı yaptırımlarla karşılaşacağı söyleniyor. Hı hı. Onun dışında siyasi partilerin işte gelir kaynakları da aslında belirtilmiştir kanunumuzda, siyasi partiler kanunumuzda. İşte aidat, bağış ve devletçe yapılan yardımlar gibi. Ama GRECO raporundan da anlaşıldığı üzere siyasi partilerin finansmanının saydamlığı konusunda ciddi eksikler vardır. Bu noktada siyasi partilerin yıllık hesaplarının kapsamının genişletilmesi, denetim ve izlemesinin daha etkili bir hale getirilmesi, kamunun erişiminin sağlanması ve bunların yaptırımları konusunda daha sistematik ve caydırıcı, hı hı, uygulamaların yerleşmesi gerektiği bir gerçektir. Evet, parlamenterlerin aldığı hediyeler de önemli evet. bir konu oluşturuyor burada. Avrupa Parlamentosu'nun da yakın zamanda bir kararı vardı. Tüm parlamenterlerin aldığı hediyeler ya da işte bir takım yerlerden aldığı fonların bir web sitesi üzerinden paylaşılmasını öngörüyor. Fransa'da da yakın zamanda buna ilişkin bir düzenleme geldi. Evet. Aslında yani sadece bu bilginin paylaşılması değil, bilginin vatandaşlara açılması da önemli bir konuyu oluşturuyor. Kesinlikle öyle. Son herhalde bir şey belirtmek gerekiyor. O da en son yapılan bu Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin küresel yolsuzluk barometresine göre Türkiye'de yani algı olarak siyasi partiler ciddi biçimde en üst sırada, yani rüşvet konusunda ve yolsuzluk konusunda en üst sırada yer alıyor. Evet. Ve bence en önemlisi toplumdaki bu algıyı yıkmak olduğunu düşünüyorum. Doğru, çok haklısınız. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Aslında konuşacak çok şey var ama zamanımız kısıtlı. Yolsuzlukla mücadelede uluslararası anlaşmalar ve Türkiye'nin uyumunu konuştuk Kerem Bilge ile. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ya öncelikle hani bir mesleğin başında bir insan olarak daha birinci yılımda böyle bir radyo programına katılmak beni gerçekten şereflendirdi ve bu konuda çalıştığım kurum olan ve aslında bizim gemimizin de kaptanı Serap Hanım'a beni teşvik ettiği ve cesaretlendirdiği için gerçekten teşekkür etmek isterim. Teşekkür ederiz o zaman kendisine de. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.